opri, it's me. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, Iorgu! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Viorica Dăncilă se visează președintele României, este candidata PSD la alegerile prezidențiale, a decis Biroul Permanent Național PSD, așteptat și votul în Comitetul Executiv. Partidul Social Democrat este hotărât să meargă în aceste alegeri și nu numai să intre în turul 2 și să le câștige. Scandal între socialdemocrații, Gabriela Firea s-a retras astăzi din cursa internă, Olguța Vasilescu e supărată. Eu am vrut să fac un bine partidului, sau eu așa am considerat că este bine. Olguța Vasilescu este scârbită de tot. Culmea autostrăzii, să anunți lansarea drumului expres Craiova-Pitești, pe care l-ai lansat în luna mai și de pe care au dispărut bordurile puse de formă, dar și utilajele închiriate cu ora. Secțiunea 2 și 3 din Pitești-Sibiu, care vor fi lansate până la sfârșitul lunii august. Cabinetul Dăncilă s-a răzgândit, nu mai face 180 de kilometri de autostradă anul acesta, ci doar 100, iar ministrul transporturilor se ceartă cu Dumnezeu. Dacă de acum înainte 3 luni de zile plouă în continuu, ce pot să fac eu? Să-i cer lui Dumnezeu să-și pună mandatul pe masă? În plan extern, noul premier al Marii Britanii, cel care trebuie să rezolve blocajul Brexit, va fi anunțat astăzi. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Cod galben de ploi în 22 de județe și în București de la ora 12 până la ora 23. Pe lângă București sunt vizate județele Bistrița, Năsăud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Buzău, Dolj, Teleorman, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Brăila, Tulcea, Ialomița, Constanța, Călăraș și Giurgiu. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade. În capitală va fi o vreme răcuroasă și va ploua în averse, maxima 27 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Drum liber pentru Viorica Dăncilă spre Palatul Cotroceni, este candidata PSD pentru prezidențiale, spun surse politice. Așa a decis deocamdată Biroul Permanent PSD, din câte se știe până la această oră. Se așteaptă însă și votul din Comitetul Executiv. Bineînțeles că un sprijin din partea ALDE și Pro-România este un sprijin important, pentru că fiecare aduce un aport. Dar Partidul Social Democrat este hotărât să meargă în aceste alegeri și nu numai să intre în turul 2 și să le câștige. Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă nu cumva, în urma negocierilor purtate recent cu ALDE și Pro-România pentru susținerea la prezidențiale, s-ar pregăti schimbări în guvern, anume plecarea ALDE de la guvernare și intrarea partidului condus de Victor Ponta în cabinetul de miniștri. Premier, să iasă ALDE de la guvernare în această toamnă? V-a dat vreo garanție că Călin Popescu trece? Nu cred că ALDE va ieși de la guvernare. Sunt oameni responsabili, își dau seama că stabilitatea în această țară este foarte importantă. Deci nu se merge până la acest parte din guvern, din toamnă? Am lansat câteva discuții, nu am hotărât absolut nimic, dar până pe 3 august sunt convinsă că cei doi lideri își vor definitiv intra Victor Ponta în guvern. O să hotărâm atunci când Victor Ponta sau Pro-România vom hotărâ atunci când Pro-România va... Așadar, Viorica Dăncilă a rămas singurul nume pe lista scurtă a PSD pentru prezidențiale, deși teoretic candidații mai erau astăzi Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu. În ședința conducerii PSD, Gabriela Firea s-a retras din cursă, deși se considera un candidat mai bun decât Viorica Dăncilă. Și să spunem o gură de oxigen pentru Partidul Social Democrat, așa cum în viața personală dragoste cu Deasila nu se poate. Eu am vrut să fac un bine partidului, sau eu așa am considerat că este bine pentru partid. Dacă colegii mei, în majoritate covârșitoare, nu consideră că această cale este cea potrivită pentru ei și doresc o altă variantă, nu pot decât să accept votul, sau nu neapărat, poate nu se va ajunge neapărat la vot, discuția, decizia. Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, vede numele Vioricăi Dăncilă pe buletinele de vot de la alegerile prezidențiale, deși nu pare convins de șansele de reușită ale doamnei premier. Vom avea o discuție în interiorul Comitetului Executiv și a Biroului Permanent și vom lua decizii în acest sens. Dar eu cred că, din punctul meu de vedere, doamna Dăncilă este o soluție. Ce șanse are în fața lui Klaus Iohannis? Pare șanse mari. Să vă pună să semnați scorul, să vă angajați. Nu semnez nimic. Aseară, fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, declara la Antena 3 că este scârbit de felul în care actuala conducere a partidului pregătește desemnarea candidatului. Codrin Ștefănescu spunea că supărată este și Olguța Vasilescu, pentru că nimeni din partid n-ar fi știut rezultatele sondajelor comandate de actuala conducere. Olguța Vasilescu este scârbită de tot și sentimentul e împărtășit inclusiv de mine. Prin urmare am zis cine a mai rămas în cursă din partea PSD. Ori până acum, în acest moment, când vorbim la această emisiune, mai sunt câteva ore până la CEX, nimeni din partid, niciun dintre primari, niciun de șefii de județe, niciun de senatori și deputați, nimeni din electoratul nostru și niciun român nu știe care sunt sondajele reale pe care PSD le-a achitat și le-a făcut în ultimele 4 săptămâni. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. S-a schimbat conducerea companiei de autostrăzi, iar ministrul transporturilor lansează noi proiecte, care de fapt sunt aceleași. Printre ele, drumul expres Craiova-Pitești, șantierul, este cel pe care l-a mai inaugurat odată Răzvan Cuc, împreună cu fostul șef PSD Liviu Dragnea. Se întâmpla pe 22 mai, înainte de alegerile europarlamentare. Ce spune astăzi Răzvan Cuc, rămas șef la transporturi? Anumite proiecte nu erau promovate așa cum trebuiau și aș spune eu că zăceau în sertare fără o explicație logică și iată că odată cu nou management am găsit și soluția de deblocare și în nou management și-a asumat niște termene vis-a-vis de niște obiective deosebit de importante, secțiunea 2 și 3 din Peter-Sibiu, care vor fi lansate până la sfârșitul lunii august, cât și secțiunile 3 și 4 din drumul de mare viteză Pitești-Craiova, la fel un proiect care putea fi relansat, din punctul meu de vedere, undeva încă de la începutul acestui an. Vă amintesc, după ceremonia din 22 mai pentru drumul expres Craiova-Pitești, s-a aflat că, de fapt, utilajele au fost aduse doar pentru câteva ore și că s-a inaugurat, de fapt, punerea bordurilor pe un drum tehnologic paralel cu drumul expres. Între timp, au dispărut și bordurile. Pe de altă parte, până la sfârșitul anului nu vom mai avea 180 de kilometri de autostradă noi nouți, cum promitea cabinetul Dăncilă până la alegerile din 26 mai, ci numai 100, spune ministrul transporturilor Răzvan Cuc, vinovații, în opinia sa, Dumnezeu și ploile. Vă întreb un lucru, dacă de acum înainte 3 luni de zile plouă în continuu, ce pot să fac eu? Să-i cer lui Dumnezeu să-și pună mandatul pe masă? Și să amintim, din 10 iulie, compania de autostrăzi e condusă interimar de Sorin Scarlat. Continuăm jurnalul. În județul Brașov, 4 motocicliști sunt căutați de mai bine de 12 ore de jandarmi și salvamontiști în munții Făgăraș. Turiștii au anunțat ieri printr-un apel la 112 că s-ar fi rătăcit, că erau epuizați, fără combustibil și fără baterii la telefoane. Transmite Cristina Nica. Unul dintre cei 4 motocicliști a apelat numărul de urgență ieri seara, anunțând că are doar 1% baterie la telefon și că sunt rătăciți în zona refugiului Berevoiescu. Bărbatul a mai apucat să precizeze că sunt epuizați și că nu mai au nici combustibil. Jandarmii montani au plecat în căutarea lor, însă nu i-au găsit în zona indicată. Căutările continuă cu 2 echipe mixte alcătuite din jandarmi și salvamontiști. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Călin Nistor rămâne șef la DNA, secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit astăzi mandatul. E o măsură temporară pentru că ministrul Justiției a anunțat că va declanșa curând procedurile pentru un nou șef anticorupție. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Călin Nistor asigură conducerea interimară a DNA în condițiile în care, după plecarea Ancăi Jurma de la șefie instituției, fostul procuror general Augustin Lazar nu a mai făcut o propunere de interimar. Oricum, ministrul Justiției Ana Bircea a anunțat că procedura de selecție a unui nou șef pentru DNA va fi declanșată curând, după o serie de discuții cu factorii importanți din sistemul judiciar. Am început aceste discuții, le voi continua. E acum puțin mai greoi pentru că este și vacanța judecătorească, dar îmi propun să continui aceste întâlniri, astfel încât să putem să avem o bază de selecție foarte mare. Călin Nistor a fost delegat la șefia DNA în luna februarie și de atunci mandatul său a mai fost prelungit odată. El ocupa funcția de adjunct al DNA din mai 2013. Medicul Florin Răcășanu, un cunoscut ortoped din Cluj-Napoca, a fost arestat la domiciliu pentru luare de mită. A recunoscut în fața anchetatorilor că a primit bani pe care nu-i poate justifica. Martorul care l-a denunțat i-a dat în primă fază 200 de euro, iar medicul i-a cerut apoi încă 600 de euro. Cătălin Suciu transmite. Ortopedul de la Spitalul de Recuperare din Cluj a fost arestat după ce a fost prins în flagrant când primea 600 de euro mită. Cel care l-a denunțat este tatăl unui copil operat de medic. Potrivit motivării procurorilor, medicul a operat prima dată pe băiat în luna februarie la genunchi, după care i-a solicitat tatălui copilului 200 de euro pentru intervenție, bani pe care i-a și primit de la bărbat în ziua externării. Ulterior, medicul și tatăl copilului au stabilit că trebuie făcută o nouă operație pentru reconstrucția ligamentelor la genunchi, iar pentru asta medicul i-a cerut încă 600 de euro bărbatului. Pe data de 1 iulie copilul a fost operat, iar în 15 iulie medicul a fost prins în flagrant de poliție după ce a primit 600 de euro de primită. De atunci, doctorul se află în arest la domiciliu. În fața anchetatorilor, medicul a recunoscut că a luat bani pe care nu îi poate justifica. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Peste 250 de artiști din România, Ungaria, Ucraina și Italia sunt așteptați la Festivalul Sighișoara Medievală. Zeci de evenimente sunt programate de vineri până duminică. Elena Blănaru. Cel mai important festival medieval apărut în anul 1992, care reprezintă viața civilă și militară a secolelor 17-18, își deschide porțile în perioada 26-28 iulie. Publicul va avea ocazia să vadă concerte pe scenă și stradale, demonstrații militare, reconstituiri istorice, spectacole de teatru medievale, de dansuri și de magie. Toate acestea vor fi găzduite în 5 tabere. Tabăra atelierelor de lângă turnul cizmarilor, tabăra cavalerilor de lângă biserica mănăstirii, tabăra comedianților din piața Rățuștelor, tabăra meșteșugarilor din jurul primăriei și în arena cavalerilor din piața Sigma, dar și în turnul fierarilor și piața mare a cetății. După 3 încercări eșuate, alpinistul român Alex Găvan a reușit să ajungă pe unul dintre cele mai înalte vârfuri muntoase din lume, Gaser Brum, de 8.035 de metri din Pakistan. Găvan și-a trecut astfel în palmares al 7-lea vârf de peste 8.000 de metri, fără a se ajuta de butelii de oxigen. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu alpinistul român. Super extenuat, dar super fericit. Odată cucerite și cele două vârfuri din Pakistan, Gaser Brum 1 și Gaser Brum 2, alpinistul Alex Găvan își atinge jumătate din obiectivul de a ajunge pe toate cele 14 vârfuri muntoase din lume de peste 8.000 de metri. În această ultimă expediție, Alex Găvan a urcat ultima parte a traseului singur, partenerii săi făcând o pauză. Pentru Gaser Brum 2, cel de 8.035 de metri, am încercat de numai puțin de 4 ori să urc acest vârf. Asta a fost a patra expediție pe care am avut-o pe acest vârf și în total am petrecut pe pantele abrupte ale acestui munte peste 7 luni de zile. Prima oară am încercat în 2007, în 2008, în 2016 și abia acum a venit succesul. Ca de fiecare dată am urcat fără oxigen suplimentar și fără porter de altitudine împreună cu partenerii mei. Alex Găvan a supraviețuit cutremurului și avalanșei din aprilie 2015 de pe Everest. După distrugerile masive din Nepal, alpinistul român a strâns fonduri, iar din sumele adunate s-au construit 3 școli. În plan extern, noul premier al Marii Britanii, cel care trebuie să rezolve blocajul Brexit, va fi anunțat astăzi. În curs au rămas fostul primar al Londrei, Boris Johnson, și actualul ministru de externe, Jeremy Hunt. Câștigătorul va fi învestit mâine, când va susține primul discurs în calitate de prim-ministru la Palatul Buckingham, Manuela Nicolescu. Favorit pentru preluarea funcției de premier și lider al Partidului Conservator în locul Theresei May este excentricul Boris Johnson. Asta deși mai mulți miniștri și oficiali britanici au anunțat că vor demisiona în cazul în care el va conduce cabinetul, printre care și ministrul de finanțe. Deja, ministrul de stat pentru Europa și Americi, Sir Alan Duncan, a părăsit postul, după ce și ministrul culturii a făcut același gest. Cei doi nu concep ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord. Criza trebuie încheiată până la 31 octombrie, dată la care expiră ultimatumul dat de Bruxelles Londrei. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Sepsi Sfântul Gheorghe a blocat-o pe FCSB 0-0 în ultimul meci din etapa a doua a Ligii 1. Proșalbaștri au avut cea mai mare ocazie de gol în minutul 34, când Ionuț Vână a nimerit bara. De asemenea, Florinel Coman a ratat o șansă mare în finalul întâlnirii. Gazdele au cerut de două ori penalti în repriza secundă. La FCSB a debutat ex-dinamovistul Diogo Salomao, intrat în minutul 71. Sepsi este la a doua remiză albă consecutivă, după cea din prima etapă în deplasare la FC Vol. Echipa de fotbal american Dallas Cowboys rămâne cea mai scumpă grupare sportivă din lume. Clubul texan domină clasamentul pentru al patrulea an la rând, fiind evaluat acum la 5 miliarde de dolari, cu 4% mai mult decât în sezonul trecut. A doua este echipa de baseball New York Yankees, care valorează 4,6 miliarde de dolari și podiumul îl încheie o reprezentantă a fotbalului din Europa, Real Madrid, cotată la 4 miliarde 200 de milioane de dolari. A patra este marea rivală a Realului, FC Barcelona, evaluată la puțin peste 4 miliarde, iar în top 5 mai intră clubul american de basket New York Knicks, cu fix 4 miliarde de dolari. În fine, între primele 10 se mai regăsește Manchester United, pe a 6-a poziție, urmată de alte două grupări de fotbal american și încă două cluburi de basket din NBA. 13 și aproape 15 minute. Jurnalul de prânz a ajuns la final. Revenim în Europa Express alături de Petru Stratulat. Mai exact în ultima oră din Europa Express, pentru că deja am ajuns aproape de după amiază. Am trecut de amiază, suntem aproape de după amiază.